Brzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobesinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 maja. Już minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd w Warszawie analizuje propozycje Brukseli dotyczące środków na odbudowę gospodarek po kryzysie wywołanym pandemią. Cztery kolejne osoby zmarły w Polsce z powodu COVID-19. Połowę z blisko 400 nowych zakażeń zdiagnozowano na Śląsku. Za spektakularny lot samochodem nad rondem grozi mu 8 lat więzienia. Kierowca usłyszał zarzuty, m.in. jazdy po pijanemu. Polska analizuje propozycje Komisji Europejskiej dotyczące polityki spójności, poinformowała na Twitterze minister funduszy i polityki regionalnej. Jest bardziej ambitnie, propozycja zdaje się uwzględniać sytuację gospodarczą wspólnoty, ale też daje szansę na zmierzenie się z wyzwaniami, napisała Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Unijny budżet po 2020 roku ma wynieść 1 bln euro, a fundusz odbudowy po kryzysie wywołanym koronawirusem 750 miliardów euro. Z tego 63 miliardy ma trafić do Polski. Unia zmaga się z bezprecedensowym kryzysem zdrowotnym i gospodarczym. Zerwany łańcuch dostaw, jednolity rynek, który wymaga ożywienia, unijne swobody, które muszą znowu zacząć obowiązywać, wyliczała wyzwania, przed którymi stoi Unia, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Żaden z tych problemów nie może być rozwiązany samodzielnie przez poszczególne państwa. Osłabiona gospodarka w jednej części Europy osłabia silną gospodarkę w innym miejscu. Tu chodzi o nas wszystkich. Nadszedł czas dla Europy. Teraz propozycją Komisji Europejskiej zajmą się kraje członkowskie. 19 czerwca odbędzie się unijny szczyt na temat budżetu wspólnoty. Ponownie ponad połowa wszystkich nowych zakażeń na Śląsku dotyczy pracowników kopalń. Do tej pory w zakładach górniczych wykonano ponad 42 tysiące testów. O szczegółach Kamil Jasek. Na Śląsku przybyło dziś 176 zakażonych. To suma z porannego i wieczornego raportu ministerstwa. Wśród 70 osób, o których poinformowano wieczorem, 37 to pracownicy kopalń. Jest także 6 mieszkańców Rudy Śląskiej, 6 powiatu wodzisławskiego, a także 2 mieszkańców Gliwic. Odnotowano także kolejny zgon. W szpitalu w Raciborzu zmarła 75-letnia mieszkanka Bytomia. Do tej pory na Śląsku odnotowano 7590 przypadków. Obecnie zakażonych jest ponad 3700 górników. W sumie wykonano do tej pory ponad 42 tysiące badań przesiewowych w zakładach górniczych. W całym kraju zakaziły się 22 473 osoby. Zmarło 1028 osób, a wyzdrowiało blisko 10,5 tysiąca. Przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą już składać online wnioski o zwrot składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. To możliwe, gdy umowa na przykład o wyjazd zagraniczny przestała obowiązywać z powodu pandemii, a przedsiębiorca zwróci klientowi wszystkie wpłaty. Przypomniała o tym w Trójce dyrektor Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Renata Mętlewicz. Ten zwrot wynika z ustawy covidowej, którą wprowadził rząd i w tej chwili każdy przedsiębiorca, jeżeli rozwiąże umowę z klientem, zwróci 100% wpłaconej kwoty, może wystąpić do TFG o zwrot składki. Wchodząc na swoje konto, wybiera opcję wniosek o zwrot składki i załącza wszystkie dokumenty wymagane przez nas, również wymagane ustawą. Do tej pory większość wniosków trzeba było złożyć w wersji papierowej. W portalu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ważne informacje znajdą też podróżni. Są informacje dla klientów niewypłacalnych biur podróży, ponieważ należy przypomnieć, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny chroni podróżnych w przypadku niewypłacalności biura. Portal ma taką funkcjonalność, że po założeniu konta, w przypadku gdy nastąpi niewypłacalność biura podróży, podróżny będzie mógł sprawdzić stan swoich wypłat. Czyli czy wypłata już poszła, czy dostaliśmy informację od gwaranta. Konto założyła już niemal co trzecia firma z branży turystycznej. Kierowca samochodu, który w Wielkanoc poszybował nad rondem w Rąbieniu niedaleko Zgierza, może trafić za kraty. 41-latek zamiast okrążyć wyspę po środku skrzyżowania, wjechał prosto na nią z dużą prędkością, wzbił się w powietrze, przeleciał nad pomnikiem Jana Pawła II i uderzył w budynek przy kościele. Prokuratura zarzuca mu prowadzenie auta po pijanemu i spowodowanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

z Myśliwieckiej 357. 20:10 na zegarze. Dlaczego tak trudno śpiewać w języku, który znam? Dlaczego większość z tego, co słyszę, to potworny chłam? Dlaczego mainstream promuje braku duszy blicht? Dlaczego wśród tych piosenek nie mówią dziś nic? Dlaczego tak wielu łyka muzę, do której fajnie tupie się? Dlaczego dla tak wielu nieistotna jest jej treść? Dlaczego znowu widzę lalkę, która perli górne cę? Dlaczego tych, którzy niosą prawdę, nie promuje dziś się? Prawda ciągle tu jest. Czy słyszysz jej szept? Prawda ciągle tu jest. Czy słyszysz jej szept? Chcę słyszeć serce muzy. Chcę słyszeć w duszy głos. Nie zapomniałem Lennona i Marleya i pamiętam punk rock. Jak długo jeszcze radio, TV mogą wciskać ten sam hit? Wylaszone dziewczynki i chłopców nie mających do powiedzenia nic. Stęskniłem się za prawdą i za szczerością słów. Perfekcją szkolną żyga, chcę słyszeć gardła brud. Chcę słyszeć tych, co czują każdy wydobyty dźwięk. Chcę poczuć w muzie prawdę, która porusza mnie. Prawda ciągle tu jest. Czy słyszysz jej szept? Prawda ciągle ma moc. Usłysz jej głos. Byliśmy z Jankiem Pęczakiem umówieni na 17 marca na spotkanie w Trójce. O 15 chyba, jeśli mnie pamięć nie myli. Co się odwlecze, to nie uciecze. Janek Pęczak ze swojej pierwszej płyty solowej Jestem. Chcę słyszeć serce muzy. 20:14 na zegarze. Iwanka Kunewa, Aleksandra Budka, Mariusz Owczarek z Państwem w Trójce do 23. Przypominamy, że około 20:45 Wiesław Komasa czytał u nas fragmenty zapisków, jakie w miejscach odosobnienia sporządzał więziony przez komunistyczne władze prymas Stefan Wyszyński. Znalazły się one w trzecim tomie Pro Memoria, obejmującym lata 1953-1956. Zapraszamy już za pół godziny do wysłuchania kolejnego odcinka.

wie ten, kto czuje. Odpowiedź wiecze i nie potrzeba niczego więcej. Wie ten, kto odmieni ciężki los i gdy powróci twoja moc, gdy po dziesiątkach i setkach lat runie iluzja starych krat i gdy twej sile nie dają zaprzeczyć się, choć ból wypełniał dotychczas życie twe, gdy skończy się to, co najtrudniejsze, czy zechcesz słyszeć, co mówi twe serce? Wie ten, kto czuje, odpowiedź wiecze i nie potrzeba niczego więcej. Wie ten, kto ten, kto czuje. A wcześniej chce słyszeć serce muzy i muzyka, po co jest. Janek Pęczak ze swojej pierwszej solowej płyty. W Trójce dziś 24 minuty po godzinie 20. Następny artysta też ma na imię Jan, ale podpisuje się również Janek. Pamiętam, jak do Trójki, tu na Myśliwiecką 357, dotarły jego pierwsze piosenki. To mogło być jakieś 12 lat temu może. Może nawet 13. To już nie jest ważne. Ważne jest to, że te piosenki wciąż z nami są.

szukałem wczoraj w nocy ciebie w trójwymiarowych moich snach. Czy ja to powiedziałem, nie wiem. Tak można kochać tylko raz. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze tak wczoraj powiedział. Miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia, złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa, przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Mistrz takich krótkich form. Piosenka do radia Czas Idealny 2 minuty 40 sekund, a ta przed chwilą Złe Czasy nawet 2 minuty i 6 sekund. A wszystko było w niej powiedziane, prawda? Janek Samołyk dziś w Trójce o godzinie 20.33 co do sekundy. Tak to po prostu jest. Do Trójki zawsze można było się odezwać, napisać choćby takim, pod takim adresem mariusz.owczarek@polskieradio.pl i napisać, że nagrało się piosenkę i czy redaktor by nie posłuchał. No i wiele razy zdarzało się tak, że redaktor posłuchał, no i ta piosenka zostawała z nami na długie lata. Sygnał nie ocali nas. Ba, ba, ba, la, la, laj. Purpurowy świata zegarmistrz. Ba, ba, ba, la, laj. Pozamienia daty i plany. Wierzydło, któremu wierzą. Ba, ba, ba, la, laj. Będzie kłamać dla wyższych celów. Ba, ba, ba, la, laj. A gdy na niebie pogasną światła. Ba, ba, ba, la, laj. I

Program trzeci. Poszedłem tam, gdzie nie powinienem iść. Wypiłem to, czego nie powinienem pić. Mój chlorek rozpaczy, na pierwiastki rozkłada mnie, wykręca i dusi. Szczerzy się, szczerzy się. Zespół Kuba de Zo, Aqua di Vita, Grup i Trucizna. Za nami młodzi wykonawcy, to teraz ich starsi koledzy. Większość z tego, co dziś ważne na świecie, za kilka lat utonie w klozecie. Większość z tego, co dziś zacne i prawe, za kilka lat popadnie w niesławę. I tylko to, co między nami i tylko to, co nie da się za nic opluć lub skundlić, omamić, na długo zostanie. Większość z tego, o czym piszą w gazecie, za kilka lat wyląduje na śmieciach. Większość tego, co do wczoraj lśniło, zbladło i dziś się skiepściło. I tylko to, co między nami, i tylko to, co nie da się za nic opluć lub skundlić, omamić, na długo zostanie. I tylko to, co między nami, i tylko to, co nie da się za nic opluć lub skundlić, omamić, na długo zostanie. To, co zostanie już za nami. A przed nami lektura zapisków dziennych Prymasa. W ciągu tych długich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pierwszy września 1955. Nie lada sensacją była dziś rozmowa kierownika Katza z księdzem. Wbrew panującym zwyczajom kierownik wyciągnął księdza z mieszkania i przemówił doń w sposób zdumiewający. Proszę księdza, ja już jadę, a na moje miejsce przyjdzie inny. Miałem być z wami do końca, ale od pierwszego muszę być na nowej posadzie. Wkrótce będziecie zwolnieni. Ksiądz prymas pójdzie do domu i wy też już nie wrócicie do więzienia. Ponieważ teraz są wakacje i rząd jest na urlopie, więc trzeba jeszcze poczekać. Ksiądz zachował powściągliwą oględność wobec tej wieści. Wyczuł to kierownik. Nie wierzy ksiądz? Istotnie ksiądz nie wierzył. Już tyle było różnych pogłosek i żadna się nie spełniła, odpowiada. To się ksiądz wkrótce sam przekona. Przecież wyjdzie ksiądz na wolność, to my się tam gdzieś spotkamy. To ksiądz będzie widział, że prawdę mówiłem. W tym sensie dość długo kierownik przekonywał księdza, zapewniając go o swej życzliwości. Ale ksiądz zbyt długo był częstowany kłamstwem, by mógł w taką prawdę uwierzyć. Tym razem kierownik nie czynił żadnego zastrzeżenia, by nic nie mówić o tym prymasowi. Widocznie zależało mu na tym, bym i ja dowiedział się o tym rychło. Ksiądz przyszedł do mnie opanowany i powtórzył swoją rozmowę z kierownikiem. Postanowiliśmy, by na razie zachować treść tej rozmowy między nami dwoma. Nasze zachowanie ma być nadal takie, jakby cała rozmowa nie istniała. Będziemy pracować normalnie, spokojnie, systematycznie, unikając podniecenia. Jedno trzeba przyznać, że od pamiętnej rozmowy mojej z przedstawicielem UB 7 sierpnia bieżącego roku całe otoczenie nasze jest uprzedzająco grzeczne. Pan komendant czyni wszystko, co może, zdobywa się na tematy towarzyskie, interesuje się moimi sukcesami w żywieniu ptaków. Przychodzi bardzo uśmiechnięty i wychodzi bardzo zadowolony do księdza. Stwierdzamy to obydwaj. Stolik przy wyjściu jest prawie nieczynny. Dawniej był starannie zasiedziały. Dziś nikogo nie ma przy stoliku. Zniknęły zeń książki, papiery, pióra, a nawet typowe 100 złotych, które tu się zjawiało stale na miejscu publicznym, nie pojawia się więcej. Dyżurny, gdy wyczuje nasze kroki z góry, chowa się w głąb korytarza. Życzenia zgłaszane co do wina, hostii, żarówek są od ręki załatwiane, chociaż przedtem trzeba było czekać na nie tygodniami. Istotnie zniknął kierownik, wyjechał z walizkami, co dało się widzieć siostrze. Na jego miejsce przybył jakiś biedny człowieczek bez pozy bohaterskiej i ze skromnymi manierami. Dwudziesty ósmy października 1955. Prudnik Śląski. O godzinie 17.30 odwiedził mnie komendant domu i przepraszając za przyjście o niezwykłej porze, oświadczył, że przybył przedstawiciel władz państwowych z Warszawy i radby się widzieć ze mną. Odpowiedziałem, że nie mam żadnych przeszkód po temu. Wkrótce wszedł do mego pokoju wysoki mężczyzna o nieco nieskoordynowanych ruchach i wyraził życzenie rozmowy. W ręku trzymał teczkę papierową. Zająwszy miejsce przy stole, wyjął z teczki papier i oświadczył, co następuje. Rząd powziął decyzję o zmianie warunków mego bytowania według zarządzenia, które odczytam. Urząd do spraw wyznań, Warszawa, 27 października 1955. Zarządzenie. Zawiadamiam, że rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zezwolił księdzu arcybiskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu na zmianę wyznaczonego dotychczas miejsca pobytu i na zamieszkanie w klasztorze sióstr Nazaretanek w Komańczy, powiat Sanok, bez prawa opuszczenia nowego miejsca pobytu. W razie jakichkolwiek prób wykorzystywania możliwości stykania się dla akcji antypaństwowej w stosunku do winnych, wyciągnięte będą konsekwencje.

Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rząd znosi kolejne ograniczenia wprowadzone na czas epidemii. Ulgę poczuli przedsiębiorcy z branży weselnej. W Warszawie zbierane są podpisy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, tak podaje TVP Info. Nie mam na ten temat wiedzy, mówi jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej. Na Florydzie już wszystko gotowe. Za 1,5 godziny historyczny start statku Dragon firmy SpaceX. Wielu Polaków czekało na odwołanie tych ograniczeń. Od soboty nie trzeba będzie nosić maseczek na otwartym terenie. Nie będzie limitów osób w sklepach czy kościołach. Rząd zniósł kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Od 6 czerwca będą mogły zostać otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym instytucje kultury, obiekty sportowo-rekreacyjne. Od tego dnia będzie też można organizować wesela do 150 osób. Firmy zajmujące się ich przygotowaniem odetchnęły z ulgą. Dla nas ta decyzja to być albo nie być, podkreśla Andrzej Królikowski z firmy dekorującej wesela w Olsztynie. To jest zbawienne. Dla nas to jest tak zwana śmierć gospodarcza, bo no, wesela się nie odbywały, imprezy się nie odbywały, hotele, restauracje zamknięte, także żeby to trwało dłużej, to prawdopodobnie byśmy musieli pójść z torbami. Weselnicy nie będą musieli nosić maseczek. W Warszawie zbierane są podpisy na listach poparcia dla kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, podał portal TVP Info. Miało się to odbywać m.in. w jednym z biur rachunkowych, które prowadzi radna KO. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że z całego kraju napływają sygnały o zbieraniu podpisów na listach poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Teraz oczywiście pewnie koledzy z Platformy Obywatelskiej, koledzy pani radnej będą zastanawiać się, w jaki sposób ukrywać to dalsze zbieranie podpisów, ale te sygnały dochodzą z całego kraju, że podpisy są zbierane. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski mówi, że nie ma wiedzy na temat ewentualnego zbierania podpisów poparcia dla kandydata KO na prezydenta, ale do działaczy trafiły formularze. Z informacją, że legalna jest zbiórka podpisów po ogłoszeniu wyborów. Chcemy przeprowadzić ten proces najsprawniej jak się da, ze względu na to, że docierają do nas sygnały, że czas na zbiórkę podpisów będzie krótszy niż to zwyczajowo było. Zbiórkę podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta można zgodnie z prawem rozpocząć dopiero po ogłoszeniu przez marszałek Sejmu daty wyborów. Niemiecki sąd odmówił ekstradycji na Ukrainę Oleksandra Onyszczenki, ukraińskiego miliardera i polityka. Według ukraińskich śledczych miał on kilka lat temu przewłaszczyć niemal 3 miliardy hrywien państwowych pieniędzy. O szczegółach Paweł Buszko. Jak informują ukraińskie media, powołując się na niemieckie, oficjalnym powodem odmowy ekstradycji, który podał sąd w Oldenburgu, jest brak gwarancji, że w ukraińskim areszcie Oleksandr Onyszczenko będzie przetrzymywany w odpowiednich warunkach. Sąd zdecydował też o wypuszczeniu ukraińskiego oligarchy z niemieckiego aresztu, w którym przebywa on od zeszłego roku. Ukraińscy śledczy poszukują Onyszczenki od niemal 4 lat, od kiedy uciekł on za granicę po wysunięciu wobec niego zarzutów przywłaszczenia równowartości około 100 milionów dolarów państwowych pieniędzy poprzez machinacje związane z wydobyciem i handlem gazem. Miliarder Oleksandr Onyszczenko był deputowanym ukraińskiego parlamentu poprzednich kadencji i jednocześnie ukraińskim działaczem sportowym. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Końcowe odliczanie na Florydzie. W centrum Kennedy'ego już wszystko gotowe do historycznego startu statku kosmicznego Dragon firmy SpaceX. Będzie to pierwsza amerykańska załogowa misja kosmiczna po 9-letniej przerwie. Z Waszyngtonu Marek Wokulski. Miliony Amerykanów przed komputerami i ekranami telewizorów obserwują ostatnie przygotowania do misji kapsuły załogowej Dragon. Ceremonię rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie ubrani w nowoczesne kombinezony astronauci Doug Hurley i Robert Behnken pożegnali się z rodzinami, po czym wsiedli do elektrycznego samochodu Tesla. Stamtąd w eskorcie pojazdów serwisowych i wozów policyjnych udali się w kierunku platformy startowej 39A. To właśnie na niej ustawiona jest rakieta Falcon 9 oraz załogowy pojazd Dragon firmy SpaceX należącej do miliardera Elona Muska. To właśnie ta